Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump beschuldigt het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit. Dat zei hij in een speech op een golfclub in de staat New Jersey. Trump werd gisteren officieel gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij ieder recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon in 2022... nadat ambtenaren de geheime documenten hadden gevonden die Trump in dozen had aangeleverd. De Engelse politie gaat ervan uit dat de man die gisternacht 3 mensen zou hebben gedood en een 4e levensgevaarlijk gewonde in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Zijn motief is onbekend. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De man zou in Nottingham 3 mensen hebben doodgestoken en 3 anderen met een busje hebben aangereden. De Engelse politie heeft de man aangehouden. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de Brabantse drugsbaron Bolle Jos. Dat meldde Turkse media. Er zou 2 jaar onderzoek worden gedaan. De arrestanten worden verdacht van de handel in cocaïne en witwassen. En dat laatste zou vooral in Nederland gebeuren. Er is ruim 100 miljoen Turkse lira in beslag genomen, bijna 4 miljoen euro. De foto's zijn een verguld pistool, een horloge met edelstenen en pakketjes met cash te zien. Pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen in het land tot natuurbranden geleid. Onder meer in Purmerend en bij Lelystad. Die pluisjes vormen op de grond een deken en wanneer die vlam valt, grijpt het vuur snel om zich heen. In Purmerend ging een gebied ter grootte van 5 voetbalvelden in vlammen op. Het weer, het is helder en ongeveer 14 graden. De komende dag is het droog en opnieuw veel zon. Ook ontstaan er wat stapelwolken en is het opnieuw warm met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Demonstranten voor de deur van de redactie. Geert Wilders, die hardop praktiseert over censuur van de NOS... en nepnieuws als modewoord. Hoe staat het met het vertrouwen van Nederlanders in de journalistiek? Vandaag komt daar een nieuw rapport over naar buiten. En hier in vroeg om 5 uur 's ochtends hoor je de eerste resultaten. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 14 juni 2023. Als je het zo even opsomt, concludeer je al snel dat het vertrouwen in de journalistiek talende is. Maar is dat wel echt zo? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? En zo ja, kunnen journalisten daar zelf wel wat aan doen? In het vandaag verschenen Digital News Report blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in de journalistiek juist onveranderd hoog is. Nederland is zelfs een van de koplopers van alle 46 onderzochte landen. Hoe vallen deze beelden te rijmen met het beeld van een crisis die ik net schetste? En hoe kun je als nieuwsmedia het vertrouwen van het publiek behouden en juist ook misschien wel vergroten? Te gast bij mij in Vroeg daarover deze ochtend is Meike Slot, docent media en communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er bent bij ons zo vroeg in de ochtend en dat je met ons dit rapport en ook het grotere vraagstuk vertrouwen in de journalistiek wil bespreken. Je hebt 2 jaar lang onderzoek gedaan naar de relatie tussen Nederlandse journalisten en hun publiek. Nou, daar in die relatie speelt vertrouwen natuurlijk een grote rol. Waarom is het van belang dat er vertrouwen is überhaupt in de journalistiek? Nou, wat je in het begin ook al schetste, er zijn natuurlijk nu heel veel dingen die spelen. Je hebt natuurlijk de hele discussie rond fake news. Hè, al het nieuws wat gewoon tot ons komt wat eigenlijk niet waar is. Je hebt desinformatie, je hebt de opkomst van artificial intelligence. Hè, dus allemaal zelfgenererende technologie die ook allerlei nieuws maakt. Mm-hmm. We hebben een ontzettend gefragmenteerde aandacht, dus er zit ontzettend veel op sociale media. En eigenlijk is het voor onze democratie van heel groot belang dat het publiek gewoon heel goed geïnformeerd is. Daarom moet je ook dus ook zorgen dat mensen vertrouwen hebben in wat ze lezen, dat dat waar is, dat het gecontroleerd is. En dat ze ook de nieuwsorganisaties vinden die dat goed doen en daar ook hun informatie vandaan halen. Anders is het een beetje slecht gesteld met onze democratie. Ja, en daarom is dat vertrouwen dus zo belangrijk. Maar uiteindelijk moet je dat wel op een bepaalde manier meten. Vandaag komen er nieuwe cijfers over naar buiten, die zullen we zo meteen brengen. Hoe meet je dat überhaupt, dat vertrouwen? Ja, dat is een hele goede vraag. Wetenschappers willen natuurlijk altijd alles precies, zo precies mogelijk meten. En zoals je misschien kan bedenken, is dat voor vertrouwen best wel lastig. Hè? Het is echt een heel groot begrip. Want wat is dat dan? Hè, wat vinden mensen dan? Hoe meet je dat dan? Kan je dat heel objectief meten? Nou, eigenlijk is dat heel erg moeilijk. Dus wat je nu ziet in ook het rapport dat vandaag verschijnt, wat al een aantal jaren achtereen ook verschijnt, hoe zij het daar doen, is het gewoon aan mensen vragen. Dus dat is in dat opzicht een zelfgerapporteerd vertrouwen. Hè? Ze zijn dat kunnen noemen. Het is niet echt objectief, maar ze vragen gewoon aan mensen, leggen ze een stelling voor, bijvoorbeeld zeggen ze, ik vertrouw het nieuws meestal, bijvoorbeeld. En dan moeten mensen daar dan op aangeven of ze het daarmee eens zijn, ja of nee. En zo meten ze het belangrijkste cijfer van vertrouwen wat ze in het rapport brengen. En dat cijfer, dat is 57% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de journalistiek. Dat is een vergelijkbaar cijfer met vorig jaar. Had je dat verwacht, dat we rond die 57% zouden uitkomen ook dit jaar? Ja, ik had dat eigenlijk wel verwacht. Ik heb veel gesprekken gevoerd, ook voor mijn eigen onderzoek met nieuwsconsumenten. En dan blijkt dat mensen journalistiek belangrijk vinden en ook daar wel mee bezig zijn. Het is dus, als je het vergelijkt met de rest, maar daar zullen we het straks misschien over hebben, van de wereld, is het heel hoog. Maar eigenlijk kan je ook zeggen van ja, maar het is ook maar net iets meer dan de helft. Precies. Hè, dus het is, in context is het hoog, maar er is natuurlijk ook nog een grote groep die zich daar niet helemaal in kan vinden of daarover twijfelt, of misschien zelfs wel zegt van nou, ik vertrouw eigenlijk het nieuws meestal niet. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel weer verontrustend dan toch nog. We gaan erover praten. Tot 6 uur gaan we langs die onderzoeksresultaten lopen en ook dieper ingaan op dat vertrouwen in de journalistiek. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over aan Maaike Slot? Wil je een verhaal hierover delen? Je mening, dat mag ook. In de Radio 1-app, die staat voor je open deze ochtend. Ga daar maar appen. Vroeg. Met Stefan Komduur. 57% van de Nederlanders heeft dus vertrouwen in de journalistiek in 2023. Een vergelijkbaar cijfer met vorig jaar, noemde ik het al. En een beter cijfer dan in ieder geval in de roerige coronajaren, toen mensen minder vertrouwen in hun journalistiek hadden. Heb je een verklaring voor dat herstel toch naar die coronajaren? Nou, of je echt van herstel kan spreken in Nederland dan, hè? Want in Nederland is het eigenlijk standaard redelijk goed. Weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat er rond corona natuurlijk heel erg veel discussie was in de Nederlandse maatschappij. Mm-hmm. Heel veel kritische mensen ook die een hele luide stem hadden in dat debat. Ook heel veel discussie over de media en hoe ze rapporteerden over corona. Dus dat heeft wel het onderwerp van vertrouwen in elk geval heel erg prominent gemaakt in de manier waarop we daarover praten. Ja. Maar eigenlijk als je kijkt naar vertrouwen vanaf 2015 was het volgens mij iets meer dan de helft, 51%. Mm-hmm. We zitten nu op 57%. Dus voor Nederland is het altijd redelijk stabiel. Ja, precies. En het waren wat uitzonderingsjaren, die coronajaren, maar het was niet een heel erg verval daarin. Het is een interessant rapport om rustig eens door te lezen, omdat je ook meer leert over hoe consumenten nieuws consumeren. Interessant vond ik om te lezen in het rapport dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse sociale media tegenwoordig ook gebruikt voor nieuws. 39% en 11% zelfs gebruikt het als voornaamste of zelfs als enige bron van nieuws nog. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling dat sociale media dus een steeds belangrijkere plek eigenlijk in die consumptie innemen? Ja, dat is natuurlijk niet heel erg verrassend, maar het is wel een hele grote uitdaging, denk ik, voor nieuwsorganisaties. Nieuwsorganisaties hopen altijd dat mensen gewoon naar hun app gaan of hun krant lezen of naar hun televisieprogramma's kijken. En ook daar echt naartoe gaan. En je ziet dat eigenlijk vooral heel veel jongeren op dit moment dat niet meer doen. Dus die hebben niet eens een nieuwsapp op hun telefoon. Die kijken het gewoon, die krijgen het gewoon wel binnen via sociale media. Dat zeggen ze dan ook als je met ze praat. Zo, ja, ik krijg dat nieuws toch wel mee, want het komt toch wel langs op sociale media. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal voor nieuwsorganisaties. Zij moeten echt veel beter gaan nadenken over hoe zij publiek gaan bereiken op sociale media in de komende jaren. En hoe ze van dat publiek ook loyaal publiek maken. Want dat is het, hè. Op sociale media is alles heel erg gefragmenteerd. Mm-hmm. Ja, ga daar maar aan staan. Daar is nog niet echt een oplossing voor. Nee, het is moeilijk om mensen ook echt vast te houden. Je laat het echt die volgers te hebben die dan ook op die volgknop drukken en het nieuws wat jij plaatst volgen. In het rapport blijkt ook dat de interesse in nieuws ook lager is onder degenen die sociale media als belangrijkste nieuwsbron gebruiken. Ja, dat vond ik wel interessant om te lezen ook. Ja, ik weet je, volgens mij zijn het ook in Nederland de laatste cijfers. En mensen besteden gemiddeld 2 uur per dag, geloof ik, aan sociale media. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk heel erg veel. Het punt is dat alles gewoon heel snel voorbij komt. He, dus het wordt ook allemaal gemixt met elkaar. Nieuws is een soort bijproduct dan. Weet je? Ja. Dus je gaat niet meer heel geconcentreerd daarnaar luisteren of daarnaar kijken of te lezen. Het komt gewoon voorbij op je feed. En je scrolt er doorheen en je swipet er langs. En nou ja, en dat is het. Dus dat is ook wel te rijmen met hoe sociale media werken in dat opzicht. Hè? Ja, zeker. Betekent dat heeft natuurlijk niet dat ook jonge mensen nieuws helemaal niet interessant vinden. Want mensen vinden het nieuws nog steeds gewoon heel erg belangrijk. Nee, maar het blijkt wel dat in ieder geval het nieuws ook op een andere manier geconsumeerd wordt. Dus ook op een andere manier vertaald moet worden voor sociale media. En dus voor de jongere doelgroep. Sociale media zijn natuurlijk naast een bron waar je je nieuws vandaan kan halen. Vooral ook een verzamelplaats van privé, communicatie, allemaal meningen. Het lijkt me best belangrijk dat je dat onderscheid dan goed kan maken tussen dit is een privé communicatie en dit is nieuwsmedia die zich aan journalistieke codes houdt. Vind je dat onderscheid op dit moment duidelijk genoeg te zien is op sociale media? Nou, ik denk dat nieuwsorganisaties heel erg die op sociale media zijn hun best doen om daar ook hun merk te promoten. Hè? Mm-hmm. Dus dat gebeurt op zich wel. Sociale media hebben ook van die richtlijnen, dus die zetten er ook wel iets bij als het helemaal niet geverifieerd is. Dat doen ze natuurlijk steeds meer. En ik denk dat gebruikers, of nieuwsconsumenten, of gewoon mensen zoals jij en ik, goed onderscheid kunnen maken hoor, over het algemeen, over wat waar vandaan komt. Als er iets gebeurt, tenminste, dan heb ik het bevraagd ook in mijn onderzoek. Als ik met mensen praat, ik zeg van, goh, als er nou eens iets gebeurt, waar ga je dan naartoe? Dan zeg je, nou, dan volg ik toch gewoon de NOS bijvoorbeeld. Of ze noemen een andere traditionele nieuwsorganisatie. Dus ze weten ook wel heel vaak van, oké, dit is iets wat gezegd is door iemand die gewoon altijd van die grapjes deelt. Dit is iets van iemand die ik helemaal niet ken. Dus mensen maken daar toch wel een onderscheid in. Ja, en er zijn ook al kanalen zoals ParaTV, ik noem er maar eentje, en Sam Mokro, die dan het nieuws van die grotere kanalen weer vertalen voor hun eigen doelgroep. Mm-hmm. Ja, precies. En Sam Mokro wordt ook best wel vaak genoemd, ook door jongere mensen. Het is snel, het is makkelijk, het is toegankelijk. Het is in hun taal. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk op zich best aardige initiatieven, ja. Ook is het percentage Nederlanders dat het nieuws via online media gebruikt met 63% voor het eerst iets groter dan het percentage Nederlanders dat het nieuws vooral via televisie tot zich krijgt. Dat vond ik interessant om te lezen. De NOS, 80% van Nederlanders heeft daar vertrouwen in. Dat is een hoog aantal, die scoren daar hoog in. Wat doet het met het vertrouwen daarnaast in de journalistiek als media, omroep, bijvoorbeeld sancties krijgen opgelegd als ze de journalistieke codes schenden? We hebben het verhaal rondom Ongehoord Nederland bijvoorbeeld. Wat voor invloed heeft dat dan weer op vertrouwen in de journalistiek? Ah, dat is een mooie vraag. Ik denk dat het wel meespeelt in in hoeverre mensen het nieuwsmedia en de journalistiek vertrouwen. Dat blijkt ook wel een beetje uit het rapport, hè, wat uitkomt vandaag. Juist ook als er bijvoorbeeld heel veel discussie is in de maatschappij over de journalistiek, als er heel erg gepolariseerd gepraat wordt over nieuwsmedia. Dat heeft ook een politieke component, heel erg. Dus als politici zeggen van, die journalistiek is allemaal fake news bijvoorbeeld, dan heeft dat wel degelijk invloed in de perceptie van vertrouwen wat mensen hebben. Daar vragen ze uiteindelijk naar in zo'n onderzoek, ja, van hoe vertrouw je dan? En als mensen dat heel vaak horen, van het is allemaal maar onzin wat je leest, of het is allemaal niet onderbouwd, of van die sancties die journalistieke media krijgen, ja, dan heeft dat wel een invloed. Ja, dus wat dat betreft zijn dat slechte ontwikkelingen, want daardoor neemt dat vertrouwen ook af. Die 57%, dat cijfer is wat mensen dus aan vertrouwen hebben in de journalistiek in 2023. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel als we het niet in context plaatsen. Het is vrij hoog in vergelijking met andere landen. Bijvoorbeeld Frankrijk is het rond de 20% en Hongarije en Griekenland ook. Wat doen wij anders dan die laagscorende landen? Wat doen wij anders? Ik denk dat als je het voorbeeld van Frankrijk neemt, daar is het vertrouwen sowieso in de politiek ook heel laag. Dat heeft natuurlijk zijn invloed ook, wat we net ook zeiden, op hoe mensen over journalistiek nadenken. Hoe mensen aankijken tegen autoriteiten. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Dus dat is één aspect. Het heeft met de cultuur van het land te maken. Ik denk dat in Nederland over het algemeen mensen redelijk veel vertrouwen hebben in instituties. Mm-hmm. Redelijk zeg ik. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook voorbeelden waar het gewoon helemaal misgaat. Maar over het algemeen hebben mensen redelijk veel vertrouwen in de overheid. Redelijk veel vertrouwen in hoe het hier gaat. We hebben een stabiele democratie. Er is niet een... We hebben natuurlijk een democratie met heel veel verschillende partijen. Dus niet alleen maar twee partijen bijvoorbeeld. Hè, waardoor je natuurlijk heel erg een gepolariseerd beeld krijgt. En wat niet onbelangrijk is, in de scoren ook heel erg hoog in de World Press Freedom Index. Dus de persvrijheidsindex. Mm-hmm. Vorig jaar was er even een terugval, maar we staan daar gewoon op de zesde plaats. Dus dit soort landen waar er veel persvrijheid is, dus de journalisten geen zich... weinig zorg hoeft te maken over de overheid en wat ze doen met kritische berichtgeving bijvoorbeeld. Dat speelt allemaal mee. Je ziet er in Engeland is een ontzettende... daar is het vertrouwen best wel naar beneden gegaan. Mm-hmm. En vooral ook na de Brexit bijvoorbeeld. Dat soort grote ontwikkelingen waarbij zo'n land eigenlijk heel erg gepolariseerd raakt... Ja, daar daalt het vertrouwen gewoon heel erg. Dus wij zijn gewoon eigenlijk een heel stabiel land met veel vrijheid. En we vergeten dat ook wel eens in Nederland, vind ik. Ja, dat het eigenlijk, wat dat betreft, dat we in vergelijking met andere landen heel goed scoren. Ja, over die persveiligheid hebben we begin deze maand ook een uitzending gemaakt. Die is terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Daar praat ik samen met Rut Kronenberg van Free Press Unlimited. Interessant ook om terug te kijken. Dit zijn allemaal cijfers die gaan over mensen die het nieuws volgen. Er is ook een groep mensen die het nieuws niet volgen. En in Nederland scoren wij best hoog in vergelijking met landen. In die landen daarboven, dus goed vertrouwen. Maar er zijn ook mensen dus die het nieuws expres mijden. Hoe ziet die groep zogeheten nieuwsmijders, zoals we dan die mooi noemen, eruit eigenlijk? Kan je die schetsen? Dat is een hele diverse groep. En ik denk dat je ook heel kritisch moet zijn over nieuwsmijders. Je hoort al mij. Ik ben een vrij positief ingesteld persoon wat de nieuwsconsumptie betreft. Maar het is natuurlijk wel degelijk een groep Nederlanders die zegt het nieuws te mijden. Dan moet je daar een onderscheid in maken. Hè? Mensen die echt helemaal niks meer volgen. Of mensen die gewoon selectief dingen volgen. Dat natuurlijk sowieso. Maar waarom gaan mensen het nieuws mijden? Ik denk dat... wellicht een gedeeld gevoel in Nederland is van er is wel heel erg veel ellende op het moment. Hè. We hebben die oorlog in de Oekraïne, we hebben de opwarming van de aarde, de klimaatcrisis. We hebben, er speelt van alles en nog wat. Ja, mensen voelen zich daar ook gewoon niet fijn door. Als je dat de hele dag hoort, van het gaat slecht, de aarde warmt op, dit is alweer de droogste maand tot nu toe die we hebben gehad. Ja, dat voel je, daar word je gewoon depressief van. Dus ik denk dat dat wel een aspect is wat meetelt. Mensen voelen zich ook machteloos. Hè? Ze horen van alles, ze kunnen er eigenlijk heel erg weinig aan doen. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere groepen. Er zijn ook groepen in Nederland die zich ook niet gerepresenteerd voelen in het nieuws. Hè? Dus dan zeggen ze van ja, dus ik hoor wel allemaal verhalen, maar het gaat eigenlijk niet over mij. Ik heb gewoon echt een hele andere achtergrond of ik behoor tot een bepaalde minderheid. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook meespelen. En er zijn natuurlijk ook nog mensen die echt volledig afstand nemen van de nieuwsmedia en zeggen inderdaad in de realiteit leven dat zij zeggen van nou, dit is echt gewoon allemaal nep en het is propaganda. En ik ga het gewoon helemaal links laten liggen. Dus ik denk dat er verschillende groepen zijn. Ik denk dat de grootste groep zegt, ik volg het nieuws nog een beetje selectief. Dus ik volg het eigenlijk nog wel een beetje. Want de meeste op mensen onderwerpen ook die hen dan aanspreekt, bijvoorbeeld. Ja, precies, op onderwerp. Of dat je zegt van nou, ik ga het nieuws niet meer kijken vlak voor ik ga slapen, want er slaap ik gewoon slecht van. Ja, ik denk dat zijn natuurlijk ook gewoon, dat zijn natuurlijk ook gewoon groepen mensen. Dus het betekent niet per se dat ze niks meer volgen. Het betekent wel dat ze kritisch zijn en ook selectiever worden. Soms is die grote stroom dus negatief nieuws een belangrijke reden om het nieuws niet meer te volgen. Nu is niet iedereen misschien automatisch een nieuwsjunkie zoals ik ben en jij misschien ook wel, Maaike Slot. Maar welk gevaar schuilt erin als je helemaal geen nieuws meer gaat volgen? Los even van of je complotbedenker bent of niet. Maar wat als je nou eigenlijk gewoon de hele dag door echt niet meer bezig bent met het nieuws? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat zouden we een keertje ook moeten onderzoeken. Hè. Wat gebeurt er? In wat voor wereld leef je dan? Want eigenlijk is het volgens mij vrijwel onmogelijk om echt niks meer te volgen. Want als we met mensen praten, dan zeggen we heel veel mensen, het nieuws is heel belangrijk voor ons. Hè. Mm-hmm. We praten erover, we volgen het. Het is een belangrijk onderwerp van discussie. Het is volgens mij in Nederland bijna onmogelijk om het helemaal te negeren. Nou, wat volgens mij wel een uitkomst kan zijn als je het echt probeert te vermijden, is dat je niet meer geïnformeerd bent over wat er om je heen gebeurt. En dan kan je natuurlijk zeggen, van daar kan je dan nog wel goed deel uitmaken van een democratie. Als je echt niet meer weet wat er speelt, kan je dan nog wel goed stemmen. Mm-hmm. Hè, of je acties afstemmen op wat er gebeurt, of meepraten. En je komt ook, denk ik, in een soort sociale isolatie, kan ik me voorstellen. Hè. Als mensen over het nieuws praten, je hebt echt geen idee waar het over gaat. Dus het lijkt mij een vrij negatieve spiraal waar je in terechtkomt. Ja, het lijkt me toch, je kan het nieuws niet volgen en je zegt, ja, je weet ook niet goed waar je stem moet passeren. Maar misschien is het ook wel de groep mensen die uiteindelijk ook niet gaat stemmen en zich eigenlijk ook onthoudt van meedoen in zo'n democratie waarin je dan wel woont. Een andere groep die we vooral op sociale media voorbij zien komen zijn de complotdenkers. Hebben hoogtij gevierd tijdens de coronaperiode. Ze wisten een groter podium te krijgen. Hoe is het met ze, de complotdenkers? Oh, dan vraag je iets wat ik helemaal niet weet. Nee, maar... Want, ik heb geen idee hoe het met de complotdenkers is. Nou, goed, ik bedoel meer van... Want we zagen ze natuurlijk veel in het nieuws ook voorbij komen in de coronaperiode. En nu zijn ze wat meer naar achter ook weer gekomen. Ja. Ik denk wel dat het nog steeds, juist ook door corona, waarbij het nieuws en wat er gebeurde allemaal heel dichtbij mensen komen. Hè, dat wij ook in Nederland best een polarisatie hebben gehad. Dat een aantal van hen heel erg vocaal zijn. Dus heel erg duidelijk aanwezig zijn op sociale media. Hun stem laten horen. Ik denk dat dat nog steeds wel zo is. In de zin dat het ook vrij genormaliseerd is nu. Om dus echt heel erg dat soort boodschappen te verkondigen. Mm-hmm. En ik denk dat nog steeds wel doorwerkt. En misschien ook vanaf de andere kant. Hè, dat er ook dus heel veel mensen zijn in Nederland die dat hebben gehoord. En daardoor ook niet zo heel erg zelf hun mening meer durven te delen online in het openbare debat. Dus het heeft natuurlijk ook verschillende kanten. Ja. Dus juist dat het een heel erg gepolariseerd debat is online, zorgt er ook voor dat mensen heel erg terughoudend zijn met zichzelf daarin mengen als ze maar gewoon een vrij normale mening hebben. Normale mening. Online vind je ook makkelijker gelijkgestemden. Het is makkelijker om een platform te vinden, ook voor je wantrouwen. Je vindt daar misschien sneller iemand die hetzelfde denkt als jij dan op een verjaardag in het weekend. En in die online bubbel wordt dat wantrouwen natuurlijk ook sneller extremer. Je voedt elkaar ook daarin. Hoe moet je als nieuwsmedia daarmee omgaan? Ja, dat lijkt me heel lastig. Ik denk dat je een bepaalde groep mensen wel kan bereiken. Er zijn de mensen die wat kritisch zijn, maar die het nieuws wel nog steeds heel belangrijk vinden. De mensen die echt in zo'n spiral zitten, met echt... dat wordt gewoon heel erg moeilijk om die te gaan bereiken. En zij moeten er uiteindelijk ook zelf uitkomen, denk ik, met hulp van mensen om hen heen of... een bepaald inzicht wat ze op een gegeven moment krijgen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja. Dat mensen zich beseffen van, oké, ik was toen in die periode was ik heel erg op dit onderwerp gefocust, maar eigenlijk ligt het veel genuanceerder dan ik dacht of zo. Kijk, dat kan natuurlijk ook. Maar voor nieuwsmedia, ja, echt iets gaan doen om die mensen te bereiken, lijkt me heel erg veel inspanning voor eigenlijk maar een hele kleine groep mensen in Nederland. Meike Slot is docent media en communicatie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. We hebben het deze ochtend over vertrouwen in de Nederlandse journalistiek. Digital News Report 2023 is namelijk net uitgekomen. 57% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws. Hoe kunnen nieuwsmedia dat vertrouwen behouden en misschien nog zelfs vergroten? Ga ik zo meteen met haar over doorpraten. Heb jij vragen? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Het is 6 minuten voor 5:30 geworden, 14 juni 2023. Chris Staples en Always On My Mind is dit. so much water underneath the bridge. Seems like only yesterday we were only kids. Funny how some little thing can just take you back. You are always on my mind. I didn't know you then. How could I know you now? I cannot trust my memory. Fijne muziek om deze zomerdag mee te beginnen. Chris Staples en Always On My Mind op NPO Radio 1. Vroege vragen. Meike Slot is docent media en communicatie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En deze ochtend mijn gast. We hebben het over Digital News Report Nederland 2023, wat vandaag is uitgekomen. Vragen over vertrouwen in de journalistiek mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Er wordt mooi meegedacht. En daar wordt bijvoorbeeld door Diana Kort elke ochtend van de partij gevraagd: wat vinden mensen eigenlijk het belangrijkste bij vertrouwen in de journalistiek? Ja, ik denk, ik heb met heel veel nieuwsconsumenten gesproken, en als wij ze vragen wat is de belangrijkste taak voor journalisten, dan kan je wel een beetje uit afleiden van oké, wat maakt nou dat wij journalistiek vertrouwen? Wat verwachten we er dan van? Dan is het eigenlijk heel, ja, heel mooi om te horen dat heel veel mensen, nou, we willen dat journalistiek neutraal, objectief is, of in elk geval zo objectief mogelijk is. Dat ze aan waarheidsvinding doen, verschillende invalshoeken geven, de maatschappij bewust maken dat ze volledig zijn, dat ze eerlijk zijn, hoor en wederhoor toepassen, dat ze onafhankelijk zijn. Dus ja, dat ze dingen begrijpelijk maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel veel elementen zijn die ervoor zorgen dat als de journalistiek daaraan gehoor geeft, nou ja, dat doen ze natuurlijk voor een groot gedeelte al, dat mensen daar dan ook vertrouwen in hebben. Maar ik denk uiteindelijk, ja, vertrouwen bestaat uit ontzettend veel kleine onderdeeltjes. Hè, dat je gewoon duidelijk bent, dat je altijd zegt wat je achtergrond is, dat je daarin ook een beetje transparant bent. Dus het heeft met ontzettend veel dingen, denk ik, te maken. Dus als je in zo'n nieuwsrapport ziet van ja, het overal vertrouwen is 57%. Ja, dat zegt wel wat. Maar het zegt natuurlijk ook niet in detail alles. Maar het heeft, denk ik, met ontzettend veel factoren te maken. Ben vraagt zich af in de Radio 1-app. Speelt het ook mee dat sommige mensen het nieuws niet goed begrijpen? Is het soms te moeilijk om te volgen? Ik denk dat veel nieuwsmedia niet altijd even goed uitleggen, inderdaad. Dat zou best wel een rol kunnen spelen. Hè? Nieuws instapniveau is soms hoog. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat journalisten soms aannemen dat het publiek al van alles weet, omdat ze er ooit wel eens wat over gehoord hebben. Maar dat is lang niet altijd zo. En juist het heel goed uitleggen van wat er gebeurt is ontzettend belangrijk. Ja, dus ik denk dat dat zeker een heel valide punt is. Omdat, als je bijvoorbeeld kijkt naar de stikstofcrisis, als je op een gegeven moment, ik las gisteravond nog NRC en dan ging dat over piekbelasters, allemaal woorden die mij wel, die ik herken, omdat ik veel uitzendingen erover heb gemaakt, maar als ik mijn vrienden zou vragen, nou, leggen mij eens even uit wat een piekbelaster is, dan snappen zij, zullen zij dat echt niet zeggen. Jij zegt eigenlijk, probeer elke keer weer opnieuw ook even in een kader erbij te zetten, dit is stikstof, dit is het probleem, en dan een artikel daarover. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen ook juist naar het nieuws kijken of het nieuws lezen om op de hoogte te blijven, maar ook om dingen te leren. Hè, ook om gewoon goed te snappen wat er aan de hand is. En ik denk dat dat een ontzettend belangrijke taak is voor journalisten, om mensen gewoon heel goed uit te leggen wat er aan de hand is. Ja. Elise laat weten in de Radio 1-app. Goedemorgen Stefan, ik had best vertrouwen in de journalistiek, maar ik heb ook kritiek, want naar mijn idee laten journalisten zich leiden door de politiek. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis. Journalisten, ze zegt, jullie als journalisten pakken de boeren keihard aan en grote vervuilers als Tata, Shell, Schiphol laten jullie met rust. Die mogen van het kabinet ook hun gang gaan. Dus mijn vertrouwen is eigenlijk 50-50. Een fijne uitzending, groetjes Elise. Dankjewel voor je appje Elise. Ja, ze zegt eigenlijk, ik heb een beetje soms het idee dat de politiek ook de journalistieke agenda bepaalt. Nou ja, qua agenda setting, waar het over gaat, is dat natuurlijk wel deels waar. Ik bedoel, waar de belangrijke beslissingen of ontwikkelingen in de politiek worden natuurlijk ook door journalisten gevolgd. En dat moet ook, natuurlijk. Ja. In de mate waarin de politiek echt dicteert, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. En ik vind het wel heel mooi dat zij in haar comment zegt, het is eigenlijk 50-50. He, dus ik vertrouw, overal vertrouw ik het wel, maar ik ben ook kritisch. Mm-hmm. Ik denk dat dat op zich een hele gezonde houding is, als je gewoon kritisch bent op wat je leest. Dat je niet alles zomaar klakkeloos aanneemt, dat lijkt me alleen maar helemaal prima. Ja. Maar ook weer niet alles in twijfel trekken, toch, tegelijkertijd? Want in coronacrisis zag je dat mensen wel ook de woorden eigen onderzoek gebruikte. Van, ik heb zelf even onderzoek gedaan en daar is dit uitgekomen. Daar wordt het natuurlijk wel lastig. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk wel lastig. Maar ik denk dat overal, denk ik ook niet, en dat zie je ook wel terug in het rapport, dat mensen niet alle journalisten over één kam scheren. Ik bedoel, jullie journalisten. Mm-hmm. Als je ziet dat bijvoorbeeld er is 80% van de mensen zegt gewoon, ik vertrouw het NOS Nieuws bijvoorbeeld. En er is bijvoorbeeld dan maar 8% die zegt, nou, ik vertrouw het NOS Nieuws niet. Maar misschien vertrouwen ze dan wel, weet ik veel, Hart van Nederland of het Algemeen Dagblad de Volkskrant of zo. Hè? Dus ik denk dat dat we over het algemeen gewoon allemaal behoorlijk vertrouwen hebben in het nieuws. We zijn misschien wat kritischer geworden, maar ik denk dat op heel veel vlakken wat kritischer zijn geworden tegenwoordig. Dat idee heb ik ook wel. Inderdaad, het is niet alleen maar op de journalistiek. Ja. Matthijs van Essen laat weten in de Radio 1 heb. In hoeverre speelt de mening van de journalist door in zijn berichtgeving? Duiding is vaak een mening. Een verschil tussen een column, artikel is moeilijk te maken soms. En dat vervaagt, laat hij weten. Duiding is niet per se een mening, denk ik. Duiding is het geven van een bepaalde context bij het nieuws, bij wat er gebeurt. Dus dat is het uitleggen van iets, het geven van voorbeelden van vroeger bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Het geven van verschillende invalshoeken misschien ook, of het in perspectief plaatsen van bepaalde dingen. Dat is natuurlijk niet per se je eigen mening. Nu denk ik dat journalistiek nooit volledig objectief is of kan zijn. Ik bedoel, je hebt altijd te maken met de achtergrond van een bepaald persoon. En daarom is het denk ik ook goed dat je als nieuwsgebruiker weet wie wat heeft geschreven en wat die achtergrond is. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Hè? Als je weet van oké, dit is misschien niet helemaal objectief, maar deze journalist heeft heel veel ervaring in dit, op dit gebied en dit is zijn of haar achtergrond, dan is het al veel beter te plaatsen. Helemaal 100% objectief wordt het nooit. En dus jij zegt bijvoorbeeld een NOS, zie jij niet helemaal als 100% objectief? Nee, dat is het. Er is natuurlijk altijd een zekere manier van het brengen van een bepaald onderwerp. Er zit natuurlijk altijd persoonlijke keuzes bij. En dat hoeft niet altijd helemaal. Hoe zeg je dat? Dat je het echt gaat. gaat... dat je het echt jouw eigen ideeën leidend laat zijn voor hoe je iets brengt. Hè? Ja, maar jij zegt dat misschien door de gastenkeuze of door een invalshoekkeuze. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is ook helemaal, volgens mij is dat ook best wel logisch. Ja. Ja. Nou, interessant. Nog een laatste vraag in dit blokje is van Rick. Die zegt, ik merk dat steeds meer mensen, waaronder ikzelf ook als nieuwsjunk, schrijft hij, nieuws gaan vermijden vanwege het negatieve. Het klopt steeds minder met het beeld van Nederland, waar het gewoon heel goed gaat. Volgens Rick schrijft hij, werkt dit wantrouwen ook niet in de hand? Lokaal nieuws is vaak wel positief, zegt hij, maar wel super suf. Het is wel leuk dat hij lokaal nieuws noemt. Dat blijkt uit het rapport dat weinig mensen mijden het lokale nieuws. Ja, misschien heeft dat daar wel mee te maken, dat dat positiever is. Dat kan. Die kat die uit de boom is gered. Of is een beetje gechasseerd over lokaal nieuws. Maar, ja. Ja, goed. Lokaal nieuws heb je in allerlei vormen natuurlijk. Maar weet je, het is op zich ook niet echt volledig nieuw dat het nieuws negatief is. Dat is altijd al zo geweest. Hè? We besteden nou eenmaal meer tijd aan dingen die niet goed gaan dan aan dingen die wel goed gaan. Het is alleen misschien nu wat overweldigend. Het wordt ook heel wat persoonlijk. Hè? Het komt heel vrij dichtbij. De klimaatverandering komt heel dichtbij. We merken het zelf in het weer. Je hebt allerlei verhalen natuurlijk over bosbranden overal. Ja, dat komt gewoon heel dichtbij. En dat is een andere vorm van negatief nieuws dan als iets gebeurt wat heel ver weg is en waar je eigenlijk niet zo heel veel mee hebt. Dan is het toch een ander type negatief nieuws dan als het op je drempel staat. Ja. Interessant. Blijf meepraten in de Radio 1-app, zou ik willen zeggen. Ik heb deze ochtend met Meike Slot over het vertrouwen in de Nederlandse journalistiek. Zojuist is bekend geworden dat 57% is. Dus bijna meer dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in de journalistiek. En daarmee doen we het goed, vergeleken met andere 46 landen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want misschien lig je al wel wakker of lig je als ouder al wakker. Het is een spannende dag voor middelbare scholieren. Die horen namelijk vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En misschien luister je dus al wel mee, krijg je vandaag te horen dat je geslaagd bent en kan je wekenlang zo meteen vakantie vieren, of misschien heb je dat al meteen gedaan na je examen, of misschien moet je je gaan voorbereiden op een jaartje overdoen. Een paar uur wachten nog totdat je gebeld wordt. Fingers crossed, succes daarbij. En daarom draai ik ondertussen Rai met het mooie Patience. Give me your geduld, dat moet je nog even hebben als je vandaag de uitslag van je eindexamen krijgt. Je luistert in ieder geval naar Rai op NPO Radio 1. Goedemorgen en patience. Het is woensdag 14 juni. Het vertrouwen van Nederlanders in de journalistiek, daar heb ik het deze ochtend over. Het is vrijwel gelijk gebleven. 57% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws. En dat blijkt uit het Digital News Report wat vandaag is uitgekomen. Hoe kunnen nieuwsmedia dat vertrouwen behouden en misschien wel vergroten? Daar heb ik het deze ochtend nog tot 6 uur over. Met Meike Slot, docent media en communicatie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Meike, we hebben al veel besproken zo. Het is al bijna 17:15 ondertussen ook geworden. We hadden het net ook een stukje over nieuwsmeiders. Laten we het ook hebben over de groep mensen die wel op de hoogte is van de actualiteit, het nieuws volgen. Daar heb jij onderzoek naar gedaan. Hoeveel tijd zijn mensen gemiddeld bezig met het nieuws eigenlijk op een dag? Ja, dat is eigenlijk best wel veel. We hebben met mensen hun dag doorlopen, hè? We hebben bij elk moment stilgestaan, gevraagd wat doe je met nieuws. Dus we hebben het heel breed opgevat. Dus dat is een televisieprogramma kijken, een stukje krant lezen, online, social media, dat soort dingen. En dan blijkt dat gemiddeld 84 minuten is. 84 minuten? Ja, dat is, dat is best een tijd eigenlijk. Beseffen journalisten dat genoeg, denk je? Dat mensen langer dan een uur per dag wel eigenlijk met nieuws bezig zijn? De meeste journalisten beseffen zich dat niet. Ik ben met mijn onderzoeksresultaten teruggegaan naar redacties. Daar heb ik met journalisten gesproken over mijn onderzoek en heb ik ze ook dingen gevraagd en voorgelegd. En ook aan ze gevraagd van, goh, hoeveel minuten denken jullie dat mensen zo gemiddeld op een dag bezig zijn met het nieuws? Nou, de meeste beginnen met 10, 15 minuten. Een uitschieter naar boven is naar iemand die zei, 60 minuten, maar niemand raadde eigenlijk hoeveel dat eigenlijk is. Ja, omdat er dan misschien gedacht wordt, nee, iemand leest niet elke ochtend een uur lang de krant, maar jij stelt, mensen zijn de hele dag op allemaal kleine snippets bezig met dat nieuws. Ze openen het even op Instagram, klikken door naar een artikel, kijken 's avonds misschien de eerste 10 minuten van een talkshow even, en zo kom je toch tot 84 minuten aan nieuwsconsumptie. Ja, precies. En weet je, zelfs de mensen die heel kritisch zijn over nieuws, die daar ook hebben gesproken, die zeggen van, nou inderdaad, ik mijd het dan selectief. Zelfs die besteden toch wel 10, 15 minuten, 20 minuten per dag aan het nieuws. Dus eigenlijk was er niemand die we hebben gesproken die zei van, nou echt nul. Ik besteed nul tijd aan het nieuws. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, vind ik heel hoopgevend, dat dat zo is. Ja. Je vertelde net ook over de verwachtingen van het publiek. Ze vinden het belangrijk dat men journalisten informeren, misstanden aan de kaak stellen, betrouwbare informatie verschaffen, neutraal, objectief zijn ook, en ook dingen begrijpelijk maken. De Volkskrant wil ik even met je naartoe, want die heeft een slimme manier bedacht om in kaart te brengen wat het publiek wil. Zij hebben de open redactie geïntroduceerd. Kan je kort schetsen wat dat is? Ja, het is een heel mooi project. Het begon echt als een innovatieproject. Volgens mij gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Waarbij de Volkskrant echt dacht van, nou weet je, we hebben gewoon maar een heel klein gedeelte van ons publiek wat heel mondig is, hè, wat heel graag openbaar op sociale media hun mening uit, in onze e-mailt. Maar eigenlijk is een veel groter gedeelte van ons publiek is gewoon stil. Het stille publiek, daar horen we eigenlijk helemaal niks van. Dus we hebben dan wel data van waar ze op klikken en dat soort dingen, maar echt weten wat ze belangrijk vinden, ja, dat hebben we gewoon niet. Dus zij zijn een heel mooi innovatieproject gestart om eens te kijken van hoe kunnen we dat stille publiek nou betrekken bij wat we doen. En wat ze hebben besloten is om een soort van een heel groot panel in te stellen. Er zitten wel een paar duizend mensen volgens mij in het panel. En zij sturen die mensen gewoon elke week een e-mail met een aantal vragen daarin. Ja. Of elke week of elke maand, ik weet niet precies hoe vaak ze dat doen. Met, we zijn bezig met dit onderwerp. Wat voor invalshoek zou u interessant vinden? Of heeft u nog tips? Weet je wel, dat soort dingen. En mensen kunnen daar gewoon in hun eigen tijd, maar ook gewoon anoniem daarop reageren. En aan de hand daarvan kiezen ze een aantal invalshoeken of verhalen die ze dan gaan maken op basis van die input. Oké, dus het wordt niet per se naar meningen gevraagd. Want ik vind dat we best wel in Nederland veel panels hebben. Ieder tv-programma heeft wel een panel. Ieder radioprogramma heeft wel een panel waar weer meningen uitgehaald worden van het publiek. En hier wordt eigenlijk meer gevraagd, Welke invalshoek zou jij hier interessant bij vinden bij dit onderwerp? In plaats van wat is jouw mening hierover? Ja, dus het is zeker geen opiniepanel. Het is echt een soort inspiratiepanel, zou je het misschien kunnen noemen. Waarbij mensen dus. En de journalisten hoeven ook niet per se iets te doen, hè, met wat er aangeraden wordt. Maar het is voor hun een hele interessante bron van informatie. En ze zeggen daar ook van ja, er komen soms echt invalshoeken uit waar wij zelf op de redactie nog niet eens aan gedacht hadden. Ja, kijk, dat werkt natuurlijk. Ja, dus dat is eigenlijk heel erg mooi. Want als je daarover gaat nadenken, zoveel mensen die hebben wel ergens een mening over. Mm-hmm. Maar vinden dat er al zoveel meningen zijn en dat er zo hard geschreeuwd wordt online. Die zeggen van nou weet je, laat maar zitten. Ik hoef daar geen bijdrage aan te leveren. Maar ze hebben wel degelijk een interessante kijk op dingen. Ja, nou, deze zender NPO Radio 1 ging ook aan het begin van dit jaar het land in. Met de NPO Radio 1 luistert naar jou, Toog Roos Abelman, 2 weken lang door het land. Om verhalen op te halen, te horen waar mensen in Nederland mee zitten. Kwam bijvoorbeeld naar voren dat mensen meer positief nieuws zouden willen horen op NPO Radio 1. Vraag die bij mij dan wel rijst, moeten we alles doen wat het publiek wil? Of moeten wij ook voor het publiek agenderen wat belangrijk is? Ik denk dat je niet per se moet doen wat het publiek wil. Kijk, een heel belangrijk iets aan de journalistiek is natuurlijk onafhankelijkheid. Hè? Dat je gewoon, ongeacht van wie, dat je gewoon het nieuws brengt wat belangrijk is om te weten. Dat zeggen mensen zelf ook. Als ik aan ze vraag, is het belangrijk dat journalisten doen wat hun publiek wil? Mm-hmm. Dan zijn mensen daar ook heel genuanceerd over, hoor. Die zeggen ook echt van, nou ja, weet je, het is wel belangrijk dat ze wat feedback kunnen krijgen op wat ze doen. En dat ze zich enigszins verdiepen in wie hun publiek is. Dus dat, weet je, dat wel. Dus dat ze ook weten wat er speelt onder het publiek. Maar je kan sowieso niet naar iedereen luisteren. Er zijn heel veel schreeuwers. En als je daarna gaat luisteren, dan wordt het helemaal verschrikkelijk. Mm-hmm. Dus blijf gewoon ook lekker doen waar je goed in bent en waar je voor opgeleid bent. Maar sluit je niet helemaal af voor het publiek. Dus ik denk dat dat heel genuanceerd ligt. Ja, ik stel het misschien iets te rauw. In ieder geval zeg jij ook wel voor het vertrouwen, want daar gaat het deze uitzending over. In de journalistiek is het belangrijk dat je het samen doet. Dus dat je niet alleen maar het nieuws uitstort over die nieuwsconsument, maar dat je eigenlijk die nieuwsconsument ook in ieder geval het idee geeft, maar ook daar echt voor zorgt dat ze een aandeel hebben in het nieuws wat ze aan het consumeren zijn. Nou, dat is een van de manieren natuurlijk. Hè? En dat kan je op allerlei verschillende niveaus toepassen. Maar het leren kennen van je publiek en het kijken van waar zit de toegevoegde waarde van de interactie? Hè? Zoals jij doet bijvoorbeeld, dat je een aantal vragen van luisteraars bespreekt tijdens die uitzending. Die overigens echt zijn overigens hele leuke en relevante vragen. Hè? Dat is ook al ook één manier om daarmee bezig te zijn. Ja. Komt dat dan vanuit het idee dat vroeger gedacht werd dat de mensen het dan niet zouden begrijpen of het toch geen goede vragen zouden weten te stellen? Nou, ik denk dat journalisten een beetje een vertekend beeld hebben van het publiek. En we hadden het al eerder over dat er online heel veel mensen zijn die gewoon een hele grote mening verkondigen. En dat ook heel vaak doen. Dus journalisten kijken daarnaar en denken van ja, als we het openstellen, krijgen we dit soort reacties. En die dark participation, hè, dat mensen ook, of journalisten, ook regelmatig echt beledigingen krijgen en bedreigingen krijgen. Mm-hmm. Kijk, dat is natuurlijk wel ook, dat bestaat ook gewoon echt. Hè. Dus je moet daar een soort balans in vinden. Maar als je uiteindelijk echt je publiek leert kennen, je echte publiek, dan zou je er ook achter komen dat over het algemeen hele leuke, interessante, vriendelijke mensen zijn die ook wel degelijk iets kunnen bijdragen aan de kwaliteit van je verhalen. Ja. Sommige media die gaan het ook helemaal over een andere boeg gooien. Bijvoorbeeld SBS die kwam vorige week naar buiten met plannen voor een nieuw nieuwsprogramma wat zij gaan brengen met alleen maar positieve berichten. Omdat we dus ook, we krijgen wel eens terug, wat is er veel negativiteit in het nieuws? Is dat wat we willen, meer positief nieuws? Gaat dat werken, denk je? Ken je die film Anchorman 2? Ron Burgundy. Nee. Het is een hele grappige film over een Amerikaanse anchorman die een televisieprogramma gaat maken met alleen maar positief nieuws over Amerika. En dat scoort fantastisch. Dus het is echt alleen maar positief nieuws als inderdaad kat uit boom gered. Je bedenkt het. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet per se waar we naartoe willen, denk ik. Het is ook belangrijk dat mensen gewoon weten wat er om hen heen gebeurt. Hè, dat ze gewoon de belangrijke dingen ook meekrijgen, daar ook de goede duiding bij krijgen. Mm-hmm. Dus er is ook een andere vorm om dat te doen in de journalistiek. En ik hoop eerlijk gezegd dat SBS daar meer aandacht aan besteedt. En dat denk ik wel. En dat is constructieve journalistiek of meer oplossingsgerichte journalistiek. Mm-hmm. Waarbij je dus best wel aandacht hebt voor positieve dingen, maar ook serieuze dingen goed kan bespreken. Alleen daar wel altijd een soort constructieve draai aan kan geven. Of kan zeggen van oké, dit is wat er gebeurt. Dat is heel erg vervelend. Maar wat doen we om het op te lossen? Ja, dus dat je gewoon ook nadenkt over oké, waar gaan we met z'n allen naartoe? En wat kan je zelf bijdragen ook om dat te bewerkstelligen? Meike Slot is docent media en communicatie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En deze ochtend te gast in Vroeg. Heb je vragen nog aan Meike Slot? Stel ze dan in de Radio 1-app. 6:08 geworden. The Villagers zijn dit. En Everything I Am is yours. Villagers aan het begin van de woensdag 14 juni 2023. Het is 6:04. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Maaike Slot werkt bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Met haar heb ik het over het vertrouwen in de Nederlandse journalistiek. 57% van de Nederlanders vertrouwt het nieuws. De journalistiek is vandaag bekend geworden in het Digital News Report wat uit is gekomen. Vragen stel je nog even in de Radio 1-app. Een vraag van Joost komt binnen, vind ik een mooie om te behandelen nog even. Hij zegt, mooie uitzending weer überhaupt, maar we hebben het ook over objectiviteit en onafhankelijkheid van de media. Maar in de keuze van onderwerp is het, ja, het wel of niet berichten over iets, schrijft hij, zit een selectie besloten die media dan weer zelf maken. Ik vraag me vaak af hoe objectief dat is. Hoe ziet jouw gast dat? Die selectie wordt gemaakt op basis van allerlei overwegingen op een redactie, volgens mij. Mm-hmm. Helemaal objectief is die natuurlijk niet. Er zijn wel degelijk redenen om iets wel of niet te brengen. Dat kan met nieuwswaarde te maken hebben. Dat kan ermee te maken hebben dat een nieuwsorganisatie daar al heel vaak over heeft bericht. Of juist helemaal niet. Dus er zitten allerlei afwegingen. Ik denk, tenminste wat ik mooi vind om te zien in de Nederlandse journalistiek, is dat ook steeds meer nieuwsorganisaties proberen om inzichten te geven in dat proces. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel veel duidelijk maakt ook waarom bepaalde dingen wel of niet verschijnen in de krant of op televisie of op de radio. Door juist uit te leggen voor wat voor moeilijke keuzes journalisten elke dag staan. Om iets wel of niet te brengen, hoe ze het brengen, wie ze wel of niet spreken. Mm-hmm. Welke kant ze wel of niet laten zien. Dus ik denk dat die transparantie daar heel erg bij kan helpen. Om het vertrouwen ook op te krikken een beetje. Hè? Om te zeggen, oké, dit waren onze overwegingen. Dat mensen dat dan ook beter snappen. Ja. Dat ze niet zelf gaan zitten bedenken waarom iets wel of niet in de krant komt, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat heel mooi is. We hebben het gehad over dat vertrouwen in de Nederlandse nieuwsmedia. Dat ligt vrij hoog in vergelijking met andere landen. 57%. Welke landen? Wat gaat er beter in de landen die het nog beter doen dan wij? Wat gaat er beter in de landen die het nog beter doen? Nou, wat je heel vaak in dit soort lijstjes ziet, is dat de Noord-Europese landen het heel erg goed doen. Hè? Dus dat zijn bijvoorbeeld, wie staat er op één staat bijvoorbeeld. Oh ja, op één staat Finland. Mm-hmm. Of nee, wacht even hoor. Even goed kijken. Op één staat Finland, Denemarken, Noorwegen, Zweden. En wat doen zij dan beter? Of in ieder geval? Doen. Wat doen ze dan beter? Ik denk dat het een bepaalde cultuur is in die landen. Hè? Dat er toch meer gewoon institutioneel vertrouwen is in dit soort landen. Het zijn natuurlijk gewoon mooie democratieën. Er is veel gelijkheid, er is veel persvrijheid ook in die landen. Dus dan doen ze het misschien net ietsje beter dan Nederland. Ja. Nou goed, daar ligt dus nog verbetering voor ons. Maar we zitten boven de helft, 57%. Maaike Slot, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Welke taak vroeg ik eigenlijk me af nog heel kort als laatste vraag. Zie jij voor jezelf ook als docent daarin, in dat vertrouwen in de Nederlandse media? Nou, wij leiden natuurlijk sowieso studenten op die in de media gaan werken. Dus sowieso bewustwording creëren daar. Hè, van mm-hmm. Hoe ga je daarmee om met de relatie met je publiek, vind ik belangrijk. En in mijn eigen onderzoek, ja, wat ik zelf heel fijn vind, is om de resultaten die ik zelf behaal in mijn onderzoek over bijvoorbeeld wat mensen vinden van journalisten, om dat ook te delen met journalisten zelf. Dus dan ga ik naar redacties om daarover te praten. En dat is soms echt best wel eye-opening voor de redactie zelf. Dat is goed. We moeten het hierbij laten helaas, want we gaan naar het NOS Radio 1-journaal. Het nieuws staat op ons te wachten. Succes vandaag ook weer bij dat doseren en dat vertrouwen dus vergroten. Maaike Slot, docent mediacommunicatie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zover vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu, Astrid Kersenboom, NOS Radio 1-journaal. Fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.